Začala protestovat, ale on tu měl hlavní slovo. Vzpomínka na Orlene a její osud mu způsobila bolest a nechtěl dopustit žádné další násilí na smrtelných. Nakonec se s tím smířila. Napsala, ale vrať se, kdyby. Určitě, slíbil Norton, ale přitom doufal, že se vrátit nebude muset. Stiskl jí ruku a odešel. V chůzi pospátku už se zlepšoval. Koordinace pohybů a být opatrný na hlasité projevy ho dělali takřka dokonale maskovaným. Jít těsně před někým znamenalo v podstatě jistotu, že do ničeho nenarazí, protože normálně ta osoba už prošla a za ní se tak rychle nemohlo nic odstnout. Už na to ani nemyslel a to ho potěšilo. Měl v plánu dostat se co nejblíž té místnosti tak, aby ho někdo nechytil a tam vyčkat až do té pravé chvíle. Chytí démona, hned jak vymění kapsly, což bude těsně předtím, v normálním čase a polije ho svěcenou vodou, než stihne cokoliv udělat. Samozřejmě ho to neochrání před tím, aby se s ním utkal, ale zabrání to démonovi vyměnit kapsly. A když si akci dobře načasuje, neměl by ho žádný hlídkující démon napadnout. Zacouval ke kmeni stromu a odpočinul si. Ptačí zbytek vyskočil ze země a vzlétl do koruny stromu, dobře, že nestál zrovna na tom místě. Okolo něho chodili lidé, ale nevěnovali mu nejmenší pozornost. Bylo brzy ráno, slunce ještě ani nevyšlo. Když se nikdo nedíval, přeskočil Norton nízký plůtek a skončil v zahradě senátorova domu. Bylo to pěkné místo. Nedaleko bylo právě děvčátko, které trhalo, netrhalo květiny, sázelo je pěkně jednu vedle druhé do hlíny. Co tu k sakru tak brzo ráno dělala? Ty květiny ještě ani nebyly otevřené, čekaly na první sluneční paprsky. Joha, jeh řekla a otočila se k Nortonovi. Joha, odpověděl a sestavil otázku. She'll dip ut it. Podívala se na něho pobavena jeho srandovní výslovností a chováním. Utsovs ohondej ečidiř ohimboso arect monej mesiaj, n. Tak tohle bylo na Nortona moc složité a tak se jenom pousmal. Chtěl se jí nějak zbavit a dostat se do domu. Mehops, řekl a pomalu se vzdálil. Inchargel ivokat eci iv řekla. Norton se prodíral zahradou a nebylo to nic příjemného. Nakonec se dostal ke kmeni stromu. Tak a teď byl konečně sám. Otočil se a popředu se vydal k domu. Od zdi se odlepil chlapík a podíval se na něho. Isonorchc. Norton se zastavil. Tento muž ho poznal. Kdo? Muž se jenom usmíval. A pak uviděl Norton jeho oči. Byly jako skleněné čočky, s jemným nádechem do červena. Oči démona. Byl chycen démonem ovládajícím lidské tělo. Teď, když byl Chronos takřka bezbraný, tohle byla dobrá cesta, jak se ho zbavit. Tichins řeklo to a natáhlo se to po Nortonovi. Tak to by stačilo. Rychle si přes své oblečení přehodil bílý plášť. Démonova ruka se po něm ještě jednou natáhla, ale narazila na tuniku. Rychle a s výkřikem ji démon stáhl zpět. Joha oba se otočili. Byla to ta malá holčička. Šla za Nortonem asi proto, že se jí líbil. Démon ji chytil. Dívenka se mu zmítala v náručí. Tíba skřičel démon. Vytáhl hrozivě vypadající nůž a podržel ho dívence pod krkem. Druhou rukou ji držel za vlasy. Norton věděl, že by se mu nepodařilo dostat démona a dívence neublížit. Byla rukojmí a démon by se nerozmýšlel ji zabít. Opravdoví démoni jenom sloužili vyšším mocem, převtěleným. Co ode mne chceš? Zeptal se Norton. Ida Tudes řekl démon. Zůstat tady, dokud nebude příliš pozdě, brzo, zastavit démona z kapslí. A nebo až dojde magická síla hodin. Jinak řečeno, satanovo vítězství. To nemohl dovolit, ale když cokoliv zkusí, démon ublíží dítěti. To se mu líbilo ještě méně. Čas zakolísal a něco ho napadlo. Soustředil se, nebo spíše si odpočinul a nechal čas běžet. Démon odložil nůž, dívenku pustil a začal se věnovat Nortonovi. Tentokrát ho Norton chytil a obalil ho pláštěm. Démon křičel. Ty mne zabíjíš. Za chvilku tělu začaly přibývat roky. Kůže se zcvrkávala, šaty strouchnivěly a odpadly. Za moment se tělo sesunulo k zemi. Ten muž zemřel stářím. Norton ho pustil. Děvčátko se vedle třáslo strachy, v očích měla strach. Ty jsi ho úplně vysušil. Křičela. Musel jsem. Chystal se ti ublížit. Hej, a už vůbec nemluvíš tak legračně. Norton si vzpomněl. Soustředil se a znovu otočil čas. Bylo to jako vzít na sebe po těžké práci nějaké závaží. Dítě zaštkalo. Jenčargelkat šívulmen cebu vžu a jech. Norton ji vzal za ruku a odvedl stranou. Věděl, že démon, kterého zničil Chronos, se už nevzpamatuje, ale jistota je jistota. Dívenka zakřičela. Lišu si Fjenlpů ohásit. Ještě k ním něco dolehlo. Byl to démonův poslední výkřik, ty mne zabíjíš. Byla to vlastně pravda jenom jako. Démon na sebe nemohl vzít fyzickou podobu. Stávalo se to jenom ve velmi zvláštních případech. Démoni byli spíše jako zlí duchové bez hmoty. A tento byl hmotný jenom proto, že se dostal do myšlení nějakého člověka. To ale znamenalo, že tu démoni mohli normálně působit. Nemohli ublížit jemu, Nortonovi, ale mohli ohrožovat všechny ostatní. A to se Nortonovi nelíbilo. Mohli si brát rukojmí. Na jednoho člověka to bylo trochu velké sousto. Dokázal zničit jednoho démona, nebo ho poslat zpátky do pekel, ale tato šance by se mu už nemusela naskytnout. Zachránil dítě, ale bylo tu tolik potenciálních obětí a on věděl, že by se je satanovi služebníci nebáli použít. Nebál se ničení žijících hostitelů démonů, protože démon mohl do člověka vstoupit, jenom když ten s tím souhlasil. A s takovou věcí by souhlasili jedině ty nejhorší vrstvy obyvatelstva. Běž domů, řekl dívence. Najdi svou rodinu a utečte pryč. Je tu zlo. Utečte hodně rychle. Dítě se podivilo, ale rozběhlo se pospátku pryč. Norton se pokořeně vrátil k Aglech. Měla si pravdu, řekl. Sám to nezvládnu. Ti démoni jsou schopni obsadit lidské tělo a pak jsou opravdu nebezpeční. Ale pořád si nejsem jistý, jestli můžeš nějak pomoci a nechtěl bych nic riskovat. Otřásla se, když pochopila, co jí chce říci. Řekni mi, co mám dělat, napsala. Jeho oko spočinulo na prstenu. Oká Sningu. Zeptal se. Stisk. Opravdu nám může pomoct. Stisk. Aglech ukázala na prsten. Aegam zeptala se. Aegam, souhlasil. A stručně to Aglech vysvětlil. Co mob užum mávkaj, Ugninz zeptala se prstenu. Stisk, stisk, stisk. Na takovéhle otázky nedokáže odpovědět, vysvětlil Norton. Pak napsal, jenom otázky ano ne. Etni morb. Ho na chvilku se zamyslela a pak napsala, může s ním nějak pomoct. Stisk. To znamenalo, že s ním umí číst. Norton byl překvapen. Přímo. Fyzickou činnost. Stisk. Čas rychle ubíhal. Brzy si ujasnili, co budou dělat a vytvořili si jednoduchý plán. Problém byl v tom, jak jim s ním vysvětlil, že démoni se mohli chovat jako lidé, protože se do lidí mohli vtělit. Satanovi služebníci ale nemohli nijak ublížit nevinným lidem. Norton s Aglech museli najít démony a lidi před nimi varovat, takže démoni nebudou mít žádné tělo, které by mohli použít. Sningův jed mohl způsobit, že bylo člověku velmi špatně, ale na pravého démona vlastně neměl žádný účinek, protože to byly jenom přízraky. A tito démoni obcházeli okolí a snažili se někde Nortona objevit, zatímco ti, co obsadili některé lidské tělo, se ho snažili zastavit. Nevěděli, kolik jich venku je, ale nejspíš dost na to, aby svou práci udělali. Satan jich sem určitě pošle nejvíc hned předtím, než byla změněna kapsle s jedem, protože to byl kritický bod, ta síť v minulých 6 hodinách byla asi jenom taková odstrašující. Norton věděl, že lidé, ve kterých byli démoni, byli ctitelé Satana a předurčeni zkáze a necítil k ním žádnou lítost. Ale teď mu na mysl přišlo něco jiného, mohli démoni napadnout i těla dobrých lidí. Snin ho uklidnil, nemohou. Dobrota byla pro pekelná stvoření nepřístupnou oblastí. Ale jeho obavy ohledně rukojmí a nevinných lidí byly oprávněné, s ním souhlasil. Jenom senátor byl toho ušetřen. Satan by přece nechtěl zabít člověka, kterého se celou dobu snažil uchránit. Norton nemohl odhalit na první pohled, kdo v tom byl nevinně a kdo byl démon, a jestliže to nevěděl, se k nikomu nemohl bezpečně přiblížit. Mohl by omámené identifikovat v budoucím čase a tak je obejít. Ti praví démoni jsou opravdu všude, poznamenal Norton dívaje se z okna. Tamhle na druhé straně ulice zrovna jeden jde. Aglech se také podívala. Etk, ukázal prstem. Tam, zavrtěla hlavou. Mídiven Cinmat udvarpnula. Démon byl celkem velký. S ním třikrát stisknul. Myslíš, jako, že ho nemůže vidět? Zeptal se překvapeně Norton. Stisk. Otočil se k ní. Je tam přízrak démona, ale ty ho nemůžeš vidět. Tědiv OH uhomen souhlasila. Ale on tam je, s ním ti to potvrdí. Podívala se na něho tak chápavě, že se s ním rozvinul a skočil Aglech do ruky. Neměla strach z hadů. Endes Imkai ho zvolala. S ním se jí obtočil kolem prstu. Zeptej se ho na nějakou ano-ne otázku, řekl Norton. Nomad Udvar po Matej zeptala se. Pak vyskočila. Lung si cjemno, kolikrát? Uondej řekla a zdvihla jeden prst. To znamená ano. Ona. Otejkat ho vypadala potěšeně. Tím ohévokat ocin chcip aljet chc, mít sninga. No, mohl bych ti ho půjčit, takže budeš vidět démony. Já je vidím i bez jeho pomoci. To byla další výhoda, kterou jako Chronos měl. Ona souhlasila. Teď už to bylo v pořádku. Aglech a s ním se podívají po senátorově domě a vyšpehují všechny démony a posedlé lidi. Satanovi služebníci je nechají na pokoji, protože Aglech je normální dívka a ne převtělený. Pak Nortonovi oznámí, kde kdo je, aby když přijde ke kapsli, věděl, na co si má dávat pozor. S ním Aglech upozorní při sebe menším nebezpečí. S trochou štěstí by se jim to mohlo podařit dřív, než se to Satan dozví. A pak si Norton konečně odpočine. Vrátí se do svého času a Aglech už nikdy neuvidí. Ale co, i těch pár hodin, co byli spolu, mu ten pobyt pěkně zpříjemnilo. Věděl, že by neměl, ale napsal na papír, máš ráda divočinu. Odpověděla, miluji ji. Proč se takhle soužil? Od Anna Ruchkat řekla rychle a obrátila se ke dveřím. Norton ji vyprovodil, ale pak toho nechal. Nemohl se u senátorova domu ani ukázat, dokud nevěděl, kde drží démoni stráž. Počkám tu, řekl. Joha souhlasila a odešla. Norton se za ní díval z okna. Démon tam pořád byl, ale na Aglech se ani nepodíval. Oddechl si, tak tohle fungovalo. Díval se, až mu zmizela z očí, pak se posadil na pohovku. Obešla toho démona a to bylo dobře, ale byl zvědavý, kolik asi lidí tam bylo, kteří byli posedlí démony. Staral se normálně princ zla o normální svět. Jak si mohl být kdokoliv jistý, že za rohem nečeká ďábel? Bylo to všechno takové divné. Hodiny na zdi zakolísaly a on se více soustředil, snažil se ze všech sil přesýpací hodiny udržet, ale neměl nikoho, kdo by ho burcoval a udržet zpětný chod času bylo pořád těžší. Vypadalo to, jako by v určitých periodách šel čas sám a v určitých mu musel pomáhat. Ale cítil, že přece jenom ztrácí sílu, bylo to, jako by celou noc řídil, nebo jako by uběhl maraton. Ještě musel vydržet hodinu, ale zdálo se mu, že musí vydržet víc, než doposud vydržel. Začal na sebe dávat pozor, snažil se vydržet, ale hodiny se zastavovaly čím dál tím častěji. Už neměl pomoc Aglech a to možná způsobilo ten rozdíl. Teď hrozilo reálné nebezpečí, že to Satan vyhraje. Zamyslel se nad tím, bylo by to opravdu tak strašné. Co by se vlastně stalo, kdyby Satan vyhrál? Bylo to tak jednoduché nechat čas prostě běžet tak, jak má a počkat. Tak nějak se začal srovnávat s promrzlým člověkem, kterému se chce strašně spát, spánek, který nekončí, ale už mu to ani nevadilo. Byl nesmírně unaven a jeho vůle byla na minimu. Odpočinul si, nedbaje na změnu v hodinách. Usadil se do křesla a přivřel oči. Ten bet mu připomněl Orlene, měla tak ráda své dítě, až kvůli němu umřela. Protože ďábel mu do genů nasadil zhoubnou nemoc Gavainovy rodiny. Zlo, které si bralo daň z potomků každé generace. Kde to všechno asi začalo? A kde to asi skončí? Zlo. To samozřejmě začalo u prince zla. A tam samozřejmě taky skončí. Ze zla pojde zlo a ke zlu se vrátí. Bez démona zla, ďábla, by zlo vůbec neexistovalo. On byl totiž převtělením zla. Z něho a k němu. Něco se s ním stalo. Zlo způsobilo Orleninu smrt a to přece muselo pocházet od Satana. Najednou Norton vyskočil. Satan ho připravil o Orlene a on si to se Satanem ještě nevyřídil. A teď měl výbornou šanci zaplatit princi zlatím, že jenom vrátí věci k původnímu pořádku. Čas se znovu obrátil. Hodiny se vrátily ke svému zpětnému pochodu. Norton věděl, že teď už to zvládne. Nenávist někdy dokáže, co s vírou nejde. V 5:25 se Aglech vrátila. Inchceš v Ilšan A.M. Sikat zvolala. Vzala do ruky papír a nakreslila na něj mapku s přízraky i posedlými. Akorát včas. Už tam budu muset brzo jít, řekl Norton s obavou, že Aglech neporozumí jeho zpětné řeči, ale zvládla to. Musím vědět o každém démonovi, Inrobí Flip Gnins řekla, když mu dávala mapu. Norton si pořádně prohlédl, kde jsou démoni na stráži. Ale jestli se pohybují, tak nebudou tam, kde si je označila, řekl. Pochopila to. Jdo chcí řetkjen, oj vysvětlila a ukázala na čáry na mapě. Mat a mes idut jdo chc. Oha. Hlídající démoni, to si mohl myslet. Takže by to nemělo být tak těžké. Hlavně si musel všechno přesně načasovat. Bylo to jako v bludišti nebo na videohře, jestliže si všechno načasuje a vysleduje každý detail, může se to povést. Soustředil se na mapu a spojoval si náčrtek s tím, co už ve skutečnosti viděl. Snažil se zapamatovat si co nejvíc detailů. Nebylo to těžké, bylo tam jen 6 přízraků a 6 posedlých a jeho oslabená vůle neměla vliv na paměť. 6 a 6, samozřejmě. 666 bylo Satanovo osobní číslo. Ale kde je třetí šestka? No, kdyby všechno klaplo, tak by to měl stihnout do 6 minut. Možná by si to měl ještě promyslet. Mohlo by to mít něco společného se Satanovým číslem, takže v pekle nenastane poplach. Čas, který měl vrátit, byl vlastně taky 6 hodin. Tak jako tak to všechno nějak muselo dopadnout. 6 minut, nezbývalo mu žádné místo na chyby. Jakékoliv zbytečné zaváhání by znamenalo neúspěch. Ale čím víc na to myslel, tím víc se do toho dostával. Bylo důležité přistoupit na Satanovu hru a pak nebude mít Satan žádnou šanci. Vysvětlil to Aglech, ale radši to napsal na papír, aby měl jistotu, že tomu porozumí. Uobet z Udjub řekla, to není moudré. Byla se tam podívat. Jestli tě tam démoni znovu uvidí tak blízko hodině nula, budou něco tušit. Juta Mapeniem is ino odtušila. Nepamatují, zopakoval Norton, ale nebyl si tím tak jistý. Lidé si normálně ani nevšimli, že se čas obrátil, ale ti v jeho bezprostřední blízkosti ano, a Aglech byla jednou z nich. A tohle nebyli lidé, ale Satanovi služebníci určení k tomu, aby ho zastavili. Jestliže ho uvidí pohromadě s Aglech, dají si dohromady 2 a 2 a začnou problémy, řekl jí o tom. Nakonec souhlasila. Ale dodala. Uonecár Botárch Udub řekla, obrácenou. To by mu sice pomohlo, ale přesto by to bylo riskantní. Mísorp naléhala. Podíval se na hodinky. Čas se krátil, jeho 6 minut se pomalu blížilo. Neměl čas se s ní hádat. Ežumokmán Gnins řekla, zdvihajíc ruku s prstenem. Zapomněl si vzít hada zpátky. Ale měla pravdu, s ním znamenal velkou pomoc, zvláště když věděl, kde jsou démoni. Norton si ho mohl vzít zpět, až bude po všem. OK, řekl rezignovaně. Jako ozvala se jako ozvěna. Znovu ho políbila, tak nějak míň pospátku, už si na zpětný život začínala zvykat. Už byl čas. Vyšli ven. Aglech šla první a zkoušela projít kolem prvního démona. S ním by ji upozornil, kdyby se cokoliv dělo, a když ne, tak prostě přejde dál. Norton se vydal za ní, pomalu, snažil se vypadat jako normální chodec. Problém byl v tom, že oba museli jít pospátku, takže on neviděl, co se Aglech stalo. Jenom potřeboval mít jistotu, že je cesta volná. Prošel kolem prvního posedlého a zmizel za ním bez známky rozruchu. Byl na hlavní ulici a tak se ztratil v davu, byli to lidé, kteří spěchali na ranní směnu. Doufal, že vypadá jako jeden z nich. Fungovalo to až do teďka, už se blížil k prvnímu přízraku. Podle všeho by měl být ještě kousek dál a otočený na druhou stranu, takže ho neuvidí. Nakonec zahlédl špičku jeho ocasu, jak se k němu tvor blížil. Snažil se zachovat klid, jinak by dal démonovi znamení, protože normální lidé ho nemohou vidět. Samozřejmě, že by ho duch poznal okamžitě, jak by se k němu otočil a uviděl ho, ale on se otočit nemohl, protože by ztratil přehled o zbytku ulice. Zlé přízraky, jestli tomu dobře rozuměl, neměly ani příliš představivosti, ani přílišnou aktivitu. Jenom nějaká zvláštní událost by je vyvedla z míry a pak by skončila sranda. Došel k domu. I když tu bylo na hlídce 12 satanových poddaných, nebyli všichni na jednom místě, byli rozházeni po celém území, aby pokryli dům. Věděli, že se pokusí v jejich řadě najít díru. U domu byli tři a dva musel přelstít teď. Třetí byl v hale u bočního vchodu. Toho se asi nezbaví, ale když tam vtrhne 2 minuty před hodinou H, snad nespůsobí takový poplach, že by s tím satan stihl něco udělat. To byla možnost. Otevřel za sebou dveře a vcouval dovnitř. Byl to vchod pro služebnictvo a v tuto hodinu tam nikdo nebyl. Norton se otočil a šel popředu, bylo to mnohem pohodlnější a on věděl, že tady už by stejně žádného démona neošálil. Plížil se spletí chodeb a odhadoval, kde by mohli démoni být a snažil se takovým místům vyhýbat. A odhadl to špatně. Objevil se přízrak a pomalu zmizel ve zdi. Norton se uklidnil. Zbývalo 90 vteřin, bylo to dost času. Mohli se démoni spojit před tou chvílí. Nedal satanovi příliš mnoho času. Vešel do místnosti, kde byla láhev s kapslemi. Nebyl tu nikdo, tam toho přízraku se zbavil. Podíval se na láhev, bylo tam 6 ozbrojených stvůr. Čerti, tak to bylo dokončení magické 666. Čerti si ho všimli a znejistili. Udělali kolem láhve půlkruh. Vrtěli ocasy. Každý měl zubatou tlamu a velká rudá klepeta. Vypadali hrozivě, ale vždyť tohle byla země a ne peklo, uvědomil si Norton. Tady opravdoví čerti existovat nemohli. Musely to být také přízraky, bezmocné proti kterémukoliv člověku a zvláště pak proti Chronosovi. Byl to jeden z mnoha klamů otce lží, zkouška Nortonovi důvěřivosti. Všechno, co mohli udělat, bylo Nortona zastrašit a to se jim nepovedlo. 1 minuta. Nakonec tu byl brzo, ale začínal mít navrch. A pak uslyšel hlasy. Že by už přicházel původní démon s kapslí. Norton si vytáhl flakónek se svěcenou vodou a připravil se. Démon musí vyměnit špatnou kapsli za původní a pak ho Norton zničí. Objevily se postavy, Norton se lekl, když je uviděl. Byl tam posedlý a Aglech. Oni ji přece jenom dostali jako rukojmí. Posedlý jí držel pravou ruku skroucenou za zády a v druhé ruce držel nůž. Eř mu zavrčel. Norton zdvihl flakónek. Mohl to po nich hodit, Aglech by to neublížilo a vyhnalo by to ducha z posedlého člověka. Jenom nápřah a... Odjel jeden, zakřičela Aglech a kroutila se démonovi v náručí. Ten jenom zlostně přiložil nůž na její hrdlo. Chytila ho za ruku, ale zdaleka neměla takovou sílu, aby něco zmohla. Eř mu zopakoval. Norton se zadíval na jejich ruce, jeho velká, chlupatá, svírající nůž a její jemná se sningem na prstě. Došlo mu to, jestliže použije svěcenou vodu, aby zachránil Aglech, už nebude mít jak zničit démona z kapslí a satan vyhraje. Ale když nezachrání Aglech, něco zaslechl. 6 neschopných čertíků zmizelo a zbyl po nich jenom obláček dýmu. Ve chvilce se rozplynul a na jeho místě stál malý ďáblík s jedním rohem. Tak tohle byl démon s kapslí. Posedlý vydal neartikulovaný zvuk a přitlačil Aglech čepel více k hrdlu. Nemohl ji přece nechat zemřít. A pak dostal spásný nápad. Sningu! Zakřičel. Hádek se v momentě vymrštil a skočil na ruku posedlého. Jeho ostré zuby se zakously do chlupaté ruky. Muž zařval. Norton se otočil a díval se na démona s kapslí. Stál pod inkriminovanou lahví. Pak vyskočil na polici, dotkl se láhve a objevil se záblesk. A pak se pomalu spustil dolů z police. Výměna byla hotova. Norton vylil flakónek na démona. Voda zasyčela a démon se proměnil v obláček páry, stejně jak se objevil, akorát v normálním čase o minutu dřív.